żeby zachęcić dodatkowo panów do tego badania, każdy pacjent, który się do nas zgłosi na badanie, dostanie voucher na mecz Jagiellonii. Mamy przewidzianych 1000 biletów na mecz. Dostaliśmy od Jagiellonii. Bardzo się cieszymy, że zdrowie jest promowane tak szeroko. Eksperci przypominają, że wcześniej wykryta choroba jest uleczalna, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. Największe szanse na wygraną w wyborach burmistrza Nowego Jorku ma Zaran Mamadi, mówi profesor Tomasz Pułdowski, amerykanista z Uniwersytetu Wizja. W Nowym Jorku trwają wybory włodarza miasta, startują w nich demokrata 34-letni Zoran Mamdani, który określa się jako socjaldemokrata, a także demokrata 67-letni Andrew Cuomo oraz 71-letni republikanin Curtis Sliwa. Tomasz Pułdowski podkreśla, że jeśli Zoran Mamdani wygra, to czeka go bardzo trudne zadanie, bo jest najmniej doświadczonym z kandydatów. Czasy Cuomo też już odeszły do przeszłości. Nie ma specjalnie alternatywy dla Mamdaniego. Pytanie najważniejsze w tym momencie to jest takie, czy on się sprawdzi na tym stanowisku. Jest socjaldemokratą i w związku z tym tutaj doszłoby do starcia takich interesów typowo, no powiedzmy, lewicowych czy socjaldemokratycznych, typowych dla niego, z interesami no typowo korporacyjnymi, z wielkimi pieniędzmi. To jest miasto trudne. Ja stawiam na to, że Mamdani wygra. Widać, że w Nowym Jorku jest pragnienie zmiany, pewnego rodzaju rewolucji. To jest zadanie bardzo trudne. Według sondaży za Mamdanim opowiada się 44% wyborców. Andrew Cuomo może liczyć na 32% poparcie, a Curtis Sliwa na 24% głosów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ma być słonecznie, tylko na północy może się chmurzyć, rano miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie. Mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, od 10 do 13 stopni, cieplej miejscami na południu około 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. I love you, mommy. Thank you. sign, painting shadows under skin, spreading slowly in a tide, flooding fingers, limbs, sealing eyes. Zaczęliśmy od Swans, bo Swans kończą. Wysłuchaliście utworu The Merge z wydanego w maju albumu Birthing. I wiem, lekko nie było, ale to przecież noc z wtorku na środę i zaczynamy ciężko na sercu. Jak zapowiedział Michael Gira, dyktator tego legendarnego zespołu, żegnamy się z obecnym wcieleniem Swans. I właściwie nie do końca wiadomo, co to znaczy, bo parę razy już mówili nam do widzenia, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, więc radzę być 25 listopada w warszawskiej Stodole, gdzie Swans przyjeżdżają nas ogłuszyć i wystraszyć w ramach trasy koncertowej promującej Birthing właśnie. Taka okazja może się nie powtórzyć. Kto widział Swans na scenie i dał się im wprowadzić w oczyszczający trans, tego namawiać nie muszę, a kto nie widział, koniecznie niech zobaczy. I mnie tam będziecie mogli zobaczyć, ale proszę nic do mnie nie mówić, będę miał zatyczki w uszach, porozumiewamy się gestami. Słuchacie Ciężko na sercu w Trójce, mówi do was Jarek Szubrycht, audycję wydaje Mariusz Owczarek, a dziś jak zwykle na początku miesiąca umówimy się na takie właśnie spotkania, na co ciekawszych koncertach. Jest tego w listopadzie trochę, więc będzie czego posłuchać i o czym pogadać. Weźmy na ten przykład duński zespół Awski, który wystąpi w towarzystwie niemieckiego Myrdal już 5 listopada we wrocławskim klubie Liverpool. Będzie więc black metalowa chłosta, bez promyka światła i bez wytchnienia. Banisher, Terror Dome, Dormant Ordeal jadą razem w trasę po naszym pięknym kraju, zaczynając 6 listopada w Krakowie w Zaścianku. Następnego dnia zdemolują 5 dom w Katowicach, później będą Białystok, Gdańsk, Warszawa i Poznań i państwo już sobie sami sprawdzą, w jakich klubach. Terror Dome wydali latem swoją 4. płytę Plagued with Violence i jakby grali z niej na tych koncertach piosenkę Goat Killers, to bym potańczył i pośpiewał. Angerst. Bardzo dobra nazwa, nie powiem. Loathfinder i Frightful zapowiadają wspólną trasę Torch in the Skies. Więc będzie i black metal, i czarne oblicze doomu, i defowa brutalność. Wszystko będzie, więc warto się pofatygować do klubu. Ta trasa też startuje w Krakowie, ale w innym miejscu, bo w Rzaczku. I dzień później od Banishera i Terror Dome, czyli 7 listopada. Potem odwiedzą Chorzów, Wrocław, Poznań, Zieloną Górę, Koszalin, Gdańsk, Białystok, Lublin i na finał zawitają do Warszawy 23 listopada do klubu Potok. Warto się wybrać, bo na pytanie, czy widzieliście Angst na żywo, będziecie mogli dziarsko zakrzyknąć: widziałem go! We'll be right back. Impreza z cyklu Metal Vulture, konkretnie jej 8. odcinek, odbędzie się w Skarżysku Kamiennej w klubie Semafor 8 listopada. Udział wezmą Dragon, Crippling Madness, Fiasko i Phantom. Teraz czas na ogłoszenie niemetalowe, choć braci w metalu powinno zainteresować. Otóż Nihil z Furii i Dominik Gac z Gruzji jeżdżą po Polsce ze słuchowiskiem będącym luźną i fascynującą interpretacją dziadów. Żadne tam hałasy, ale naprawdę wciągająca i oryginalna rzecz. Lepiej nie przegapić, bo to wyjątkowy projekt, który w listopadzie odwiedzi 3 miasta. Zakopane 9 listopada, Wrocław 29 listopada i Poznań 30 listopada. Trudno mi uwierzyć, że w 2025 roku zapowiadam koncerty Uriah Heep, bo oni byli weteranami już kiedy zaczynałem słuchać metalu. No ale jednak to się naprawdę dzieje, choć tym razem podobno już się żegnają i trasa odbywa się pod szyldem The Magician's Farewell. Jej jedyny polski przystanek będzie miał miejsce 9 listopada we wrocławskiej hali Orion. Również 9 listopada Blackbriar i Forever Steel wystąpią w warszawskiej Hydrozagadce. A co ja wybiorę? Jeśli się nie skuszę na dziady w Zakopanem, to pewnie wyruszę na Śląsk. Po co? Otóż 30. urodziny płyty Ugly świętują trasą koncertową Amerykanie z Life of Agony i wzięli ze sobą w tę podróż Ugly Kid Joe. Nie wiem właściwie po co. Ale skupmy się na Life of Agony i na Ugly. Na sentymentalnym powrocie do lat 90. Wehikuł czasu rusza 9 listopada z Katowic, z fabryki porcelany. Ugly to była kiedyś dla mnie bardzo ważna płyta, niemal na równi ją stawiałem z kultowym debiutem Life of Agony, a ten numer to już w ogóle. Gdybym umiał latać, też bym odleciał. If I knew what to do, I'd do it. If I knew where to go, I'd get there someday. If I knew how to fly, I'd fly away. Forget about life for a while. But it never is that easy to just pick up and go. Do as you talk, life never worked out that way. If it were true, the sky could be full every day. If I knew how to Warto po koncercie Life of Agony zostać na Śląsku, by zobaczyć w akcji zupełnie inną agonię. Weterani polskiego black metalu, zespół, który otarł się o wielkość, później na własne życzenie wszystko stracił, a teraz w pocie czoła odbudowuje swoją pozycję. Christ Agony. Będą głównym punktem programu imprezy o nazwie Night of Terror, która odbędzie się w kultowej chorzowskiej leśniczówce 10 listopada. Christ Agony wydali niedawno Anthems, płytę więcej niż przyzwoitą, nawiązującą do ich najważniejszych dokonań z lat 90. i zaczynają ją promować koncertami podobno bardzo udanymi. Na Night of Terror towarzyszyć im będą Chord, Toughness, Devil in the Name oraz Necrolust. Yeah.

jad rozleje się po Polsce już 13.